Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yılın ilk programında ben Korhan Gümüş Metropolitika programından size sesleniyorum. İlk programında sevgili tarihçi araştırmacı Zafer Toprak programımızın konuğu. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Bu ilk programda seninle başlayalım dedik yeni yıla. İlginç bir konuyu konuşacağız bugün. Önce dinleyicilerimizin yeni yılını kutlayalım derim ben. Evet. Değil mi? Biz tabii son programda onlar baba kutlandığı için evet. Girişi böyle zaten bizim programın konusu. Yani evet. Bugünkü programın konusu biraz da böyle ferahlatıcı bir konu olacağı için bir evet. Tür kutlama mahiyetinde sayılabilir. İstanbul'un yani şehrin aydınlatılması ve elektriğin gündelik hayata girişini konuşacağız değil mi bugün tabii. Programda? Yani aydınlatmanın değişik evrelerini ele alırız. Evet. İstanbul tabii odak noktamız olacaktır. Evet. Ama aydınlatma genellikle aydınlatma aslında evet, çok geniş bir konu. Çok metaforik şey evet, de var. Var tabii. Ama bizim yani kamu hayatı falan işte aydınlatma falan bunları konuştuğumuz zaman yani sanki bazen hani yaşadığımız zamanın özellikleriyle dünyaya, tarihe baktığımız için zannediyoruz ki yani bu aydınlanma denen şey, aydınlatma, şehrin aydınlatılması, kamu hayatı, geceleri vesaire bu şeyin sanki yani hep olduğunu değil mi düşünüyoruz böyle bir tabii, şey tabii, gibi. Tabii. Bu kavramın ortaya çıkışıyla aslında kamu hayatına girişiyle acaba teknolojik altyapının dönüşümü arasında bir ilişki olabilir mi? Tabii muhakkak. Şimdi geçmişe gittiğimizde tabii sırf bizim toplumumuz için söz konusu değil ama gece ile gündüz iki ayrı dünya. Yani gece aslında bunun üzerine ayrı tarih kitapları yazılıyor gece üzerine. Çünkü gece insanların genellikle kapandıkları yani kendi evlerine kapandıkları bir zaman dilimi oluyor. O yüzden de mesela zamana bakıldığı vakit bizim ezani vakit dediğimiz vakit o ezani zaman ekseni işte güneşin batımı ve güneşin doğuşu arası çok daha farklı bir biçimde değerlendiriliyor. Bir müddet sonra biz ancak 24 saate geçebiliyoruz. Yani zevali vakit dediğimiz, vakti zevali dediğimiz olay çok daha ileri tarihlerde 19. yüzyılla birlikte batıya açılımımızla birlikte biz 24 saate doğru geçme eğilimi içerisinde oluyoruz. O yüzden uzun bir süre 2 saat birlikte yani bu iki zamanı birlikte gösteren saatler yan yana asılırdı. Mesela demiryolu istasyonlarında. Yani biz zamanla moderniteyi yakaladığımız oranda bu geceyi de yaşamımıza entegre ettik büyük ölçüde. Şimdi burada tabii önemli bir şey var. Modern zaman kavramı değişmeyen bir şey. Herkes için de aynı. Bölgeye göre de pek değişmiyor değil mi? Ulusal ölçekte aynı zaman dilimi kullanılıyor. İşte modernleşmenin önemli işaretlerinden biri. Mesela bu tarifeli seferler başlayınca tren, tramvay, işte tabii, vapur tabii, falan. Tabii. Böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Çünkü tabii, yani. Saatleri bilmek lazım. Saat kuleleri yapılıyor. Bir ara şeyde moda değil mi? Bu ceplerde taşınan köstekli saatler falan. Tabii. Yani o bir ufak bir detay vereyim sana. Kol saati aslında bir ziynet eşyası olarak kadınlar tarafından takılıyor. Ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'na kadar. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda orduların bir şekilde uyumlu hareket edebilmeleri için kollarına saat bağlamaya başladılar ve böylece kol saati gündeme geldi. Erkeklerde yani yoktu yani kol saati. Evet kol saati evet. Yani ancak Birinci Dünya Savaşı ile birlikte kullanılmaya başlandı. Ondan evvel işte bildiğimiz gibi ceplerde taşınan bir saat var. Yani kadınlarda da aslında kol saati yoktu da aksesuar olarak kullanıyordu. Tabii tabii, o süs olarak onu şey diyor, kullanıyor kol saatine. Ama hakikaten kol saati öncesi, yani büyük ölçüde bir kere saat değerli bir araç. Yani herkesin mali yönden alabileceği bir şey de değil. O yüzden insanlar bir süre Abdülhamit döneminde mesela saat kuleleri kentlerde inşa edilmeye başlandı. Ama en çok zamanı algılama yöntemi ezan vakitleri. Yani o beş vakit ezanla birlikte insanlar zamanını belirleyebiliyorlar. Hatta şunu söyleyeyim sana, sen önce tramvay veya tren saatlerinin bir dakik olması gerektiğinden söz ettin. O bile yok başlangıçta. Yani mesela şirkete hayriye vapurları Boğaz'a gider iken kaptan, geminin kaptanı işte geminin işte penceresinden veya kendi kaptan köşkünden dışarı bakıp bütün müşterilerin gelip gelmediğini görüp ondan sonra vapuru kaldırıyordu. Dolmuş yani, gibi biraz. Evet, yani öyle zamanı falan da yok, yani akşam vakti kalkıyor. Peki öbür saati kim belirliyordu? Yani mesele şimdi şu. Tabii özellikle tren saatleri çok önemli. Çünkü tren saatleri özellikle tek ray olduğu için her türlü ulaşımda herhangi bir çatışmayı önlemek için çok daha dakik olması gerekiyordu. O yüzden trenlerle birlikte biz zevali saate geçtik. Yani bir dakik bir şekilde, dakikasına kadar ayrıntılı bir şekilde zamanı belirleme yönüne geçtik. Aynı şekilde ölçülerden de öyle. Ölçülerde Osmanlı ölçüleri bambaşka, ama ne zaman ki biz 19. yüzyılda bir takım malları ithal etmeye başladık geniş miktarda. Veya ne bileyim, mesela ilk kullandığımız ağırlık ölçüsü tondur. Yani batı anlamında kömür için onu kullanıyoruz. Tonelato olarak kullanıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani zamanla batıdan kumaş geldiği vakit metrik sisteme geçtik. Yani arşınken, yani kolla ölçerken birdenbire metreyi kullanmaya başladık. Ama bütün bu geçiş süreleri, yani üniter yapıya doğru geçiş 100 yıla yakın vakit aldı. Yani bizim ölçüler kanunumuz mesela 1930'dur. 32'de falan ancak geçebildik şeye. Batı türü ölçülere, ağırlık ölçülerine, hacim ölçülerine, uzunluk ölçülerine. Kısacası bu modernite dediğimiz şey aslında son kertede üniterleşme sürecini gündeme getiriyor. Bir de tabii modernite özünde bir aydınlanma kavramı var. Onu da burada belirtmemiz gerekiyor. Yani modernitenin, modern tarih dediğimiz şey her ne kadar diyelim 16. yüzyıla kadar geri çekebiliyorsak da aslında gerçek anlamda modernite sözcüğünü biz 18. yüzyılla birlikte, aydınlanmacı düşünceyle birlikte gündeme getiriyoruz. O yüzden aydınlanmacı düşünceyle aydınlatma arasında da yakın bir bağ olsa gerek diye düşünüyorum ben. Çünkü o tarihten itibaren zaten teknolojik bir takım gelişmeler, bulgular, bilimsel bulgular sonucunda giderek kentlerin, bir de tabii kentleşme önemli. Onu da belirtmek gerekir. Yani aydınlanmanın özellikle, aydınlatmanın özellikle vurgulanacağı mekanlar kentler olacak. Kentleşildiği oranda aydınlatma sorunu gündeme gelecek. Evet, yani şehirlerin nüfusunun 50 bin olduğu tarihlerde, büyük şehirlerin yaklaşık bir katedrale çıkıp bütün şehrin sınırlarını görebiliyorsun. Tabii, yani tabii. Şehir yürünebilir bir mesafe. Tabii. Yani şöyle İstanbul ifade edeyim. İstanbul hariç tabii. Yani 19. yüzyılda, 19. yüzyıla kadar en baba yiğit şehirlerin nüfusu 250-300 bin filan. Onun ötesine, ki Londra'dan söz ediyorum sana, Paris ona yakın. Şehirlerin nüfus alışı o 19. yüzyıldır. Endüstri devrimiyle diyebiliriz. Evet. Yani. New York'u düşün mesela. New York'un nüfusu 19. yüzyılın başında 60 bin filan. Evet, Londra'nın da aslında 16. yüzyılda nüfusu kasaba kadar neredeyse, o kadar büyük bir nüfusu yok. Şimdi şöyle, yani biz özellikle, ben bu nüfus meselelerine epey merak saldım. Londra tabii önemli bir, en büyük kentlerden biri. O yüzden 16. yüzyılda 150 bin falan civarında bir nüfusu var Londra'nın. Paris'in daha düşük. Yani Avrupa'nın en büyük kentleri bunlar. Ama Berlin falan hiç diye bir kent bile yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Berlin en hızlı büyümeyi 19. yüzyılda gerçekleştirdi. 8 kat falan arttı Berlin. Kısacası bu aydınlanma olayı da güvenlik sorununu beraberinde getirdi. Yani daha doğrusu aydınlatma aslında gece hayatının bir geceyi güvence altına almakla bağlantılı bir süreç olarak yaşandı. Evet. O zaman şimdi biraz tarihe girelim istersen. Şehrin tarihinde şimdi ben tabii tersten başladık. Biraz aydınlanmadan başladık. Evet. O da tabii bir endüstriyel koşulların getirdiği bir kavram olarak da teknolojik değişimin yarattığı bir kavram da olabilir. Çünkü kamusal alanların aydınlatılması denen olay çok sınırlı. Yani modern zamanlardan önce. Bu bizim açık radyonun karşısında bir tane çeşme var. O çeşmenin üstünde bir hava gazı lambası asılı duruyordu yakın tarihe kadar. BD'ye gösterdik onu. Onlar restore edeceğiz diye söktüler. Bir daha gelmedi. Herhalde taklidini üretmeye çalıştılar ama beceremediler. Şimdi şehrin birçok yerinde yani çok hani hava gazı lambası mesela önemli bir şey. Elektrik dışında. Ama tabii bu evreleri anlatabiliriz. Ben sana istersen şimdi yani daha doğrusu İstanbul yani insanların İstanbul sekenesinin aydınlanmasında aslında 4 ayrı evreden söz edebiliriz. Tamam ona girelim. Fakat hani şunu söylemek istiyorum. Bu sadece hava gazı ya da elektrik sonra değil. Hani basınçlı suyun gelmesi mesela. Bu da çok yeni bir şey. Sisteminin çok radikal bir değişimi. Ondan sonra bu ulaşım, toplu taşıma kavramının tarifeli seferlerinin gündeme gelmesi. Şimdi bütün bunlar yani şehirlerin sokaklarının planlanması, çöp falan bunların hepsi yani kamu hayatı dediğimiz olayın aslında bugün içinde bulunduğumuz kamu hayatını oluşturan çok temel şeyler, dinamikler. Evet. Biz bundan öncesiyle istersen değil mi? Böyle başlayarak bir karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi her şeyden evvel tabii bir önemli bir kırılma noktası bütün bu söylediğin hususlarda. Yani kamusal hizmetlerin yaygınlaşması başta olmak üzere Tanzimat'la birlikte gerçekleşiyor. Yani tabii Tanzimat öncesi bu tür hizmetler verilmiyor muydu? Veriliyordu ama arkaik yöntemlerle. Modern belediyecilik sistemine ihtiyaç duyulmayan bir şekilde yani yapıyordu. Modern belediyecilik 6. daire dediğimiz bu Beyoğlu kesiminde gerçekleştirilen Batı'ya özenilen tabii 6. daire zaten Paris'ten esinlenmiş bir sözcük. Adı bile öyle ama özenilen de değil aslında ihtiyacın da başka türlü yönetilmesi tabii. Mümkün değil. Yani bir ama şey sistemi kurmanız gerekiyor. Şimdi şu var yalnız Koran. Şimdi bizim bu Kırım Savaşı çok önemli. Kırım Savaşı ile birlikte Türkiye daha Osmanlı diyeyim dünyaya açıldı. Bir ölçüde. Yani Kırım Savaşı ile birlikte mesela İstanbul yabancı gördü. Çünkü Kırım'a giden askerler öyle bilmem gemiye gidip Kırım'da inmiyorsun. Yani İstanbul'da inmek durumdasın. Orada bir takım kömür alman gerekiyor gemilere falan filan. O yüzden birçok yabancıyı İstanbullu Kırım Savaşı'nda büyük ölçüde. Tabii daha önce seyyah yok mu? Var. Ama kitlesel yok. Yani kitlesel, asker gelmedi. Evet askerleri görüyor ve mesela Osmanlı günde 2 öğün yemek yerken o askerleri gördükten sonra 3 öğün yemeye başlıyor. Böyle askerler daha bereketli bir imkana sahiplermiş. Evet yani böyle bir takım değişiklikler oluyor. Şimdi bütün bu Türkiye'deki bu modern yaşam biçiminin 6. daire dahil, belediyelik hizmetleri dahil, hepsi 50'li yıllardan itibarendir, 1850'li yıllardan sağlık itibarendir. Sağlık hizmetleri de önemli. Tabii, yani bütün onlar, banka kuruluşundan tut da bir müddet sonra borsa kuruluşuna kadar, anlatabiliyor muyum? Dış borçlarımız kadar, anlatayım 54 lira ilk bu da dış borcumuz Kırım Savaşı nedeniyle, büyük ölçüde 50'li yıllarda gündeme gelmiştir. O yüzden 50'li yıllarla birlikte İstanbul'a, bir tür yabancı sekenesinin, yabancı insanların da yerleştikleri bir mekan olmaya başlıyor büyük ölçüde. Yani eskiden Levantenlerimiz var ama şimdi yeni Levantenler oluşmaya başlamış durumda. İstanbul'da birçok hizmeti, hem kamusal hizmeti hem de bir takım ticari faaliyetleri yabancılar görmeye şöyle başladı. Şöyle altını tekrar çizelim o zaman. Yani Roma devrinden, Bizans döneminden beri olan bir liman şehrindeki Avrupalı ya da yabancı nüfus değil, modernleşme ile birlikte yeni teknik imkanlarla tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ne gider gibi, oraya tabii, yerleşir tabii. gibi İtalyanlar, Fransızlar, işte İngilizler. Yani Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir çekim şeyi olduysa, İstanbul gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok şehrinde de böyle bir nüfus, yeni bir nüfus dalgası tabii, olduğunu tabii. söylüyorsun. Yani şu bak, New York'tu ele al. New York ki yani biz en kozmopolit kent olarak algılanır genellikle. Şimdi demin rakam verdim, 60 bin dedim nüfusu 19. yüzyılın başında. İstanbul nüfusu o sıralarda 300-350 bin filan. 19. yüzyılın sonunda İstanbul'daki konuşulan dil miktarı 40'ın üzerinde. Düşünebiliyor musun? 40'ın üzerinde dil konuşuluyor, farklı dil konuşuluyor. Bu denli kozmopolit bir kent İstanbul o tarihlerde. Evet. Kaç tane yani, başka evet. dilde gazete çıkıyor. Gazete var, evet. okulları düşün. Yani evet. 50 bin tane okul var, yabancı okul var. Anlatabiliyor muyum? Yani İstanbul'un bu yapısı çok kendine özgü bir yapı diyebilirim. Yani Avrupa'nın en kozmopolit kenti bir kere, onu söyleyeyim sana. Ve rahatlıkla tabii ne kadar New York'la boy ölçüşür bilemiyorum ama New York'ta da bu 40'ın üzerinde bir dil konuşulduğunu sanmıyorum o tarihlerde. Hani Avrupa'da hiç ama. Hani hiç tabii Avrupa, tabii. Yani şimdi bugün bakıyoruz hani Avrupa Birliği işte Amsterdam bununla övünüyor falan. Paris'te işte epey bir şey var. Afrikalı nüfus var, şu var, bu var. Ama İstanbul zaten başlangıcından beri. Yani hem geleneksel imparatorluk şehri olarak kozmopolit, hem de ayrıca modernleşme döneminde başka tür bir vatandaşlık kavramının, yani modern koşullardaki bir vatandaşlık kavramı sergilendiği bir yer. Yani bir ulus devlete dönüşme hayali yok aslında. Tabii tabii, imparatorlukların zaten yok öyle bir hayali. Evet, biz bugünden bakınca tabii, tabii Osmanlı tabii. İmparatorluğunu da bir ulus devlet gibi algılıyoruz çoğu zaman. Evet, evet, evet. Bir takım şeyleri de ona göre atfediyoruz. Ama şu var, şunu da gözden uzak tutmamak gerekir. Tanzimat'tan itibaren üniterleşme doğrultusunda, yani demin ölçüleri örnek getirdik, parayı mesela üniter ya vatandaşlığı eşitlemek mesela yani o tür bir takım yani. Tabi yani eşit vatandaşlık cemaatten cemiyete, yani Tönnies'in tezleri doğrultusunda cemaat anlayışından cemiyete doğru geçiş süreci yaşanıyor ki o da tabi birçok etnisite sorununu beraberinde getiriyor. Yani insanlar etnik kimliklerinden arınmak istemeyebiliyorlar, o yüzden bir takım şey isyanlar çıkıyor, bir takım tabii ama o kimliklerin zaten inşası kendi başına modern bir süreç. Yani evet. Rum kimliğinin ya da Yunan kimliğinin, tabii, tabii, Ermeni onlar, kimliğinin tabii, tabii. inşa süreci de aslında tabii kendi ulus devlet projelerine tabii, çok kendi, benzediği kendi, için. Kendi alfabesi, edebiyatı falan. Tabii tabii, kendi ulus projelerini Sultan oluşturma. Sultan bunları kendi şey altına alıyor. Yani tabii. bunları demet halinde birbirine saran bir şey. İşte Osmanlılık sistemi. Adı altında onu yapmaya evet. çalışıyor ama ne kadar başarılı oluyor ayrı sorgulara. Bu Avrupa Birliği'nin ya da evet, işte evet. şeyi. Tabii tabii, onların ilk örnekleri olabilir. Yani ondan önce tabii, tabii, siyasal tabii. bir proje yani, bu. Tabii, modern tabii, bir tabii. proje yani. Yani geleneksel bileyim, bir proje değil. Şeye baktığım vakit 1877'de Osmanlı Meclisi'ne baktığım vakit bunu net bir şekilde görüyorsun. Yani bu denli, o denli farklı unsurları bir araya getirmiş başka bir meclis bulamazsın dünyada. Anlatabiliyor evet. muyum? Yemen'inden tut bilmem nereye kadar temsilcisi var. Müthiş. Tek bilmesileri gereken, ki ne kadar biliyorlar onu da kestiremeyiz aslında. Lisan-ı Türkiye'yi bilmeleri gerekiyor o meclise girmeleri için. Çünkü müthiş bir şey. Yani sahiden Osmanlı yurttaşlığı fikri evet. o tarihteki herhalde olabilecek en ilginç, yani politik tasarım denebilir. Tabii, tabii, tabii, bir tek tabii. zaafı var. Kendi içinde, yani toplulukların, cemiyetlerin kendi içindeki şeyi seçkincileştirme şeyini sorgulayamıyor. Yani sol bir hareket olmasına rağmen her bir cemiyetin kendi içinde şeyler var tabii. Sorgulayan işte bu şey, fakat hep elitleriyle temsil edilen, o yüzden de filantropik mekanizmaların hayırseverlik içine sıkışan bir kamu hayatına sahip oluyor bütün cemiyetler. Tabii tabii tabii. Tabii Osmanlı'nın şu dezavantajı var, onu belirteyim. Evet. Bir kere bu çok farklı din unsurlarının bir arada olması devamlı dış müdahaleyi gündeme getiriyor. Yani evet. O ikincisi de Avrupa ile iç içesin. Yani Japonya değilsin. Yani bir ta bilmem uzak doğuda bir ülkesi değilsin. O yüzden devamlı bir müdahale var sana. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin tarihinin 19. yüzyıldan itibaren baktığımızda işte kapitülasyonlardı, şunlardı, bunlardı. Devamlı bir yabancı müdahale söz konusu oluyor. Ve bu tabii o senin bütün Osmanlılık projelerini de büyük ölçüde dumura uğratıyor. Yani bir şekilde gerçekleştirememene neden oluyor. Peki bu şeye şimdi kamu hayatının modernleşmesinden söz ettik. Ondan önceki şeye istersen dokunalım. Mesela bu yağlarla aydınlatmak işte. Yani bu da çok kısmi tabii. İşte çıra mesela Romalılar hep filmlerde de görürüz değil mi? Böyle içinde şey olan reçineli ağaçlardan meşale yaparlar. Evet, evet. O da tabii yürüyüş sadece sırasında askeri amaçla tabii, kullanılan tabii. Bir aydınlatma şeklidir. Tabii, yani tabii, tabii. Şehrin içinde gece yarısı bir askeri grup ya da ne denir ona işte şey yürür rap rap rap ellerinde meşaleler vardır falan. Hani böyle düzenli bir aydınlatma pek yoktur. Ya, yani şehir. Kamusal hizmet evet. Olarak öyle bir aydınlatma ancak Tanzimat yıllarında başlayacak. Ondan önce yok. Fener olayı kandiller var. Kandiller var, şeyler evet. Var. Yani sokağa törensel. Çıkarken yani sokağa çıkmak da büyük bir risk. Hatta fenersiz çıktığım vakit basbaya diyelim külhana atıyorlar seni yani basbaya. Tabii o gizlice çıktığın anlamına geliyor. Yani evet, evet. Aslında o taşınabilir fener de bir izne tabi. Tabii herkesin taşıyabileceği bir şey değil. O yüzden yani gece hayatı diye bir olay yok zaten. Yani olsa Ramazan'daki bir işte direkler arasında falan benzer bir etkinlikten söz edebiliriz ama riskli bir olay. Şimdi o zaman çıkmak. Evlerde kullanılan ne? Henüz petrol yok. Kullanılan şey yaz zeytinyağı yani tabii, şey için. Nebati yağlar nebati. Ya da hayvani yağ. Hayvani yağ işte mum yapılıyor içine bal mumu da konarak falan ama. O bal mumu falan aslında zenginlerin kullandığı şey. Çok pahalı. Şey. Tabii, şeye tabii. Bakınca fiyatlarına tabii. Yani etin iki misli falan. Tabii bal mumu. Öbür taraf evet. Tabii daha çok nebati yağ kullanıyor büyük ölçüde. Zeytinyağı hatta sade yağ kullanıyor yani hayvan yağı kullanıyor falan. Bunlarla aydınlatmayı gerçekleştiriyor. Şimdi bu toprak kandiller şeyler yağ kandili mi diyelim onlara böyle evet. Küçük şeye benzer hani biraz demlik gibi bir tabii, ucu tabii, vardır tabii, gagası tabii. Vardır. Bunlardan biz şeyde çok bulurduk. Kalamış'ta Lodos hmm. Sonrası batıklar oluyor ya evet, tabii, Marmara'da tabii. Ya da işte sahile yakın yerlerde. Onlar demek ki o batıklarda o seramikten üretilmiş kandil şeyleri bir yerden yapılıyor. İşte evet. Gemiye bindiriliyor. İstanbul'a getirilirken gemi batıyor. Onlar sahile vururdu mesela. Ta Bizans döneminden, tabii, Osmanlı tabii, döneminden tabii, falan. Evde içeride bu kullanılmış. Evet. Petrol çok sonra tabii. Şimdi 50'den sonra 1850'den sonra Pensilvanya'da gündeme geliyor ama o yani onunla birlikte gaz yağına geçiliyor. Gaz yağı çok önemli bir bulgu diyelim. Gaz yağı çok daha ışığı da parlak olan bir şey. Evet, birkaç kat kuvvetli. Evet, hele evet. Bir de lüks lambası evet, icat evet. Edildikten sonra. O yüzden Türkiye'nin gaz yağı ithalatı çok önemli. Yani 19. yüzyılın ortalarından itibaren. Rusya'dan da Romanya'dan da Rusya'dan geliyor. Evet. Hatta Batum gazı derler. Yani Batum'dan geldiği evet. için Rusya'dan gelen gazı kaliteli gazdır o genellikle. Ama Amerika'dan da yani o zamanın gazı tenekeler içerisinde hayır, geliyor. Büyük bidonlar var değil mi? Şu hani şimdi, silindir şeklinde olan. Şimdi ondan yani bizde mesela uzun yıllar bir ölçü birimi gaz tenekesidir. 20 kiloluk olan şu dikdörtgen. Evet onlar o kadar yaygındır ki bugün bile hala Anadolu'da bir teneke buğday dersin. Pirinç falan. O tenekelerin içerisinde gaz yağı tenekeleridir. Eski gaz yağı ölçü tenekeleridir. Ölçü birimi o. Yani, ölçü birimi olarak kullanılmıştır. Yani taşır denli, diyen de kullanılır. Evet çünkü şimdiki gibi yani daha doğrusu tenekeyle satın alıyorsun gazı büyük ölçüde. Ve Türkiye'nin dediğin gibi ama Amerika'dan da gaz geliyor. Romanya'dan geliyor. Rusya'dan geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani gaz yağı aslında o kandilin yerini ya da fenerin yerini aldı. Ne zamana kadar? Hava gazına kadar. Hatta yani kömürden evet, tüp gaza kadar da diyebiliriz. Çünkü hava gazı çok şey olmadığı için yani İstanbul'un her bölgesinde çok da iyi dağıtılmadığı için bakkallarda bu gaz yağı büyük o Amerika'dan gelen büyük varillerle yuvarlak. Evet, evet. Onların içinde işte musluk takılıyordu onlara. Tabii, onlar tabii. da böyle litreyle hatta tabii, bakkallardan tabii. böyle o pirinç alırken yani. Bakkal eğer eliyle gaz dağıtmışsa bir şey tabii, önce koku bulaştığı için annem falan kızardı hani böyle tabii, bir şey tabii. oldu. Zaten o zamanlar benim çocukluğumda da öyle pompalı gaz ocakları vardı. Evet, o büyük yüzden, bir yenilik aslında. O yüzden ocağı. Devamlı bakkaldan gaz yağı aldığım çok olmuştur. Gaz sobaları yani, vardı. Tabii onlar vardı. Gaz sobaları bir müddet sonra gündeme evet. geldi. Yani gazı çok yaygın bir şekilde kullandık. Çok yakın zamana kadar kullandık biz. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii aydınlatmada aslında bir süre sonra hava gazına geçildi. İlk hava gazı şeyi de sarayda biliyorsun büyük ölçüde Dolmabahçe ile birlikte. 1860'lara doğru mu? 70'lere doğru belki. Hayır, daha önce Abdülmecit döneminde var. Yani Dolmabahçe ile birlikte şeyin... yani saray inşa edilirken gazı da birlikte tabii, yapılıyor. Tabii tabii, Dolmabahçe gazhanesi evet, öyle. Evet. Hatta Beylerbeyi karşıda Kuzguncuk'ta da, evet, da gazhane var. Orada evet. da var. Yani bu ilk gazhaneler bunlar ama daha çok dışarıya verilmesi 1860'lardan itibaren bir takım müşterilere de verilmeye başlandı. Ama sokakların aydınlatılması filan ancak Abdülhamit döneminde filan şaşırtıcı olan bir şey var. Benim mesela bu tanıklık yaptığım bu Hasanpaşa'da kurulan gazhane hani bir Fransız mühendis şey yapmış bunun kurulmasını açmış. Sonra şirket galiba şeye devredilmiş. Bu daha başka bir şirketi ama Sofina'ya filan evet, elektrik de ona bağlı. Evet, evet bağlandı bir müddet sonra evet. evet. Mesela orada çalışan Fransızlar var. Evet. Ve bu Fransızların tabii çocuk... Ama bunlar Fransız değil de Belçikalıdır onlar daha çok. Değil, Fransızca evet, konuşuyorlar. Fransızca konuşuyor. Belki herkes Fransız zannediyor. Zannediyor. Evet. Şey mesela bu kuşaktan kuşağa aktarılıyor ya meslekler. Evet. Çünkü şimdi geldi bir tane Belçikalı ya da Fransız. Mühendis ya da işte ustabaşı orada. Tabii çocuğu orada doğuyor. Karısı orada. Tabii tabii. Lojmanda yaşıyorlar. Bu çocuk ne yapacak? Gidip de yani şey olmayacak. Balıkçı olmayacak orada. Kalamış'ta balık tutup. Tabii. Yani büyük olasılıkla babasının mesleğini eğitimle öğreniyor. Tabii. 1970'lerde hala yani millileştirilmiş olmasına ve kaç tane şey olmasına hala Fransız çalıştığını ya da Belçikalı çalıştığını ben hava gazı fabrikasının son müdüründen dinlemiştim. Şaşırmıştım. Tabii, tabii. Bana hatta bir usta başından ya da çok önemli bir teknik kişiden söz ediyor. Mühendis gibi. O mesela fabrikanın sürekli ayarlarını yaparmış. Adamı yaşlı olduğu için sigortası da yokmuş. Lape'ye yatırmışlar. Lape'de yaşıyormuş fakat fabrika arıza yapınca onu çağırıyorlarmış. Mesela Pierre Usta mı işte şey arabayla gönderip aldırıyorlarmış. Bu geliyormuş fabrikanın ayarlarını yapıyormuş. Tekrar geri dönüyormuş Lape'ye. Yani böyle 1970'lerde bile hala tabii, levantenler tabii, tabii. var. Şeyde çalışan basbaya gaz fabrikalarında. Şimdi bak bu daha çok yabancılar tabii ya doğrusu Belçikalılar, İsviçre sermayesi de var aynı zamanda. Bu Cumhuriyet'e kadar devam etti. Hatta büyük buhrana kadar devam etti. Millileştirilme evet. 30 kaçtı 36'lar falan. Ama işte bir 30'lu yıllarda millileştirildi. Evet. Çünkü bunların birçoğu ekonomik yönden zor duruma düştü. Şehrin nüfusu da bir kere düştü. Tabii, yani tabii. şimdi beklenmeyen bir şey aslında İstanbul'un bu şey yapısını, ekonomik yapısındaki bu kırılmaydı. Tabii tabii. Tabii ulus devletin tabii. kurulmasıyla birlikte. Tabii, tabii onlar çünkü gelişen bir refah öngörüyorlardı. Şimdi mesela ilk hava gazı fabrikası kurulduğu zaman hani 2000 aboneyle falan başlıyor. Tabii tabii tabii. Elektrik tabii. de çok sonra başlıyor. Şimdi Korhan İstanbul'un nüfusu yani çok ilginçtir İstanbul'un nüfus öyküsü. İstanbul 1912'de nüfusu 1 milyon civarındayken 10 yıl sonra veyahut 12 yıl sonra yarım milyona düştüğünü. Yani yarı yarıya gidiyor. Ve bütün bu tramvay şirketleri, yabancı sermayenin hakim olduğu ulaşım sektöründeki şirketler bir noktada iflas eder duruma geldiler. Yolcu taşıyamaz duruma geldiler. Evet, o yapmış yani oldukları imtiyaz ben, sözleşmesi ben tamamen aleyhlerine döndü. Elimizde bir takım evet. tramvay bilet satışları, ne kadar bilet satılıyor yıl be yıl şehre maneti mecmuasında bütün bunlar yer alıyor. Biliyoruz, görüyoruz yani büyük bir düşüş var. O yüzden elden çıkartmak zorunda kalıyorlar. Aynı şekilde bu hava gazı şirketleri filan da 1950'lere geldiği vakit pardon 1930'lara geldiği vakit ki aynı zamanda bunlar kısmen elektrik imtiyazını da almışlardı, devretmek zorunda kalacaklar. Yaptıkları anlaşmalar 1990'lı yıllara uzanıyor. Evet, İmtiyaz sözleşmesi. Çünkü tabii. Çok nüfus dediğin gibi savaş öncesi, bir dünya savaşı öncesi İstanbul nüfusunda muazzam bir gelişme olduğu için şey de büyüyor. Metropoliten hat bile çiziliyor evet. O tarihte. Yani metronun gecikmesi bizde evet. Büyük ölçüde bu nüfusun düşmesiyle alakalı. Çok çünkü yakından eldeki bağlantı. İmkanları kullanarak şehir tabii, 1980'lere tabii. Kadar 70'lere geldi, kadar tabii, idare geldi, ediyor. Geldi tabii tabii. Geldi evet şimdi tarihte. Bir nefes alalım istersen. Bu şehir hayatı çok teknolojiyle çok alakalı bir gelişme gösteriyor. Biz de çalalım istersen. The Moody Blues'dan Night in the White Satin isimli parçayı. Bu çok güzel. Hadi. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you. Efendi Metropolitika'da değerli Zafer Toprak'la söyleşiyoruz. İstanbul'un aydınlanması ve elektriğin gündelik hayata girişi üzerine sevgili Zafer Toprak bize şeyi anlatıyor. Şehrin yaşamış olduğu dönüşümü. Bu çok önemli. Tanzimat sonrasındaki şehrin yaşadığı dönüşümler kamu hayatında önemli değişiklikler oluyor. Aynı zamanda bu endüstri devriminin yarattığı değişiklikler şehrin kamu hayatını şekillendiriyor. İstanbul tabii böyle periferideki küçük bir şehir değil. Bayağı Avrupa'nın hani önemli şehirlerinden biri olduğu için de hani çok önemli bir ticaret merkezi, çok önemli bir finans merkezi. Aynı zamanda sosyal olarak politik anlamda da önemli bir merkez olduğu için tabii buradaki altyapının şey olması lazım aslında. Yeniliklerle özellikle kamu hayatının şekillenmesine yol açıyor. Bu çok ciddi bir baskı oluşturuyor aslında. Bu yenilikleri takip etmek. Saray da tabii burada öncülük ediyor. İşte hava gazı fabrikalarının kurulması falan. Ama elektrikte biraz geç kalınıyor. Daha önce işte modernleşme öncesinde şeyle yağ, işte hayvan yağları kullanılırken, bal mumu kullanılırken ev içi aydınlatmalarda da sonra petrol geliyor. Petrol düzenli olarak şehirde satılmaya başlanıyor, gaz yağı. Ama hava gazı fabrikalarının kurulmasıyla da sokaklar aydınlatılıyor. İşte böyle 8000 tane falan hava gazı lambası şehrin çeşitli yerlerine konuyor ve ilk defa sokaklar düzenli olarak, belli sokaklar, o da hepsi değil belki ama işte nereler bunlar? Beyoğlu, Boğaz'da, işte Üsküdar'da şeyde var. Adalara ne zaman geliyor? Adalar çok geç. Yani adalar geç. Yani hava gazı var mı adalarda? Adalarda hava gazı, ben adalıyım, yoktu. Yok değil mi? Hava gazı adaya hiç uğramadı o zaman. Yani ki sevk edemezsin ya bir kere. Boruyla. Yani. Ama elektrik ne zaman, 30'lardan çok sonra mı geliyor elektrik? Elektrik nispeten elektrik hattı çekmek daha kolay değil mi? Kolay. Boğazı geçiyor bir kere. İlk önce elektrik. Tabii. Silahtar Ağa'da kurulan fabrikadan söz edelim istersen. Evet. Bu fabrika şimdi, 1913'leri falan buluyor yani çok tabii, geç. Tabii tabii. 14'te faaliyete geçiyor. Evet. Yani daha doğrusu Silahtar Ağa aslında 1910'da imtiyaz alıyorlar. Fakat işte gecikme, hani 13'te faaliyete geçecek fakat sel baskını oluyor, zemin meselesi tabii, falan. Bir de Balkan Harbi var. Balkan Harbi, yani o nedenle. Kömür sıkıntısı ama var. Ama asıl yani elektriğin acil kullanım alanı aslında tramvaylar. Evet. Şimdi nedenini de söyleyeyim sana. Şimdi biz 10 yılı aşkın bir savaş yaşadık. Yani Balkan Harbi, Cihan Harbi, Milli Mücadele, bütün bunları ele aldığım vakit 10 yılı aşkın bir savaş. Şimdi bu süre içerisinde bugünkü Türkiye sınırları dahilinde nüfus 3'te 1'ini yitirdi. Yani 20 civarında milyondan 12 milyona kadar düştü. Bunun içerisinde tehcir var, mübadele var. Yani önemli bir Müslüman nüfus daralması şey da var mı? Coğrafi olarak şeyin daralması. Hayır, bugünkü sınırlar dahil. Onu söylüyorum. Anladım. Yani 3'te 1. 3'te 1 yitiriyorsun. Muazzam bir kayıp bu. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın belki de bizim için uzun Birinci Dünya Savaşı tabii bu. En fazla kayıp veren ülkelerden biri Türkiye. Çünkü bütün dünyada Birinci Dünya Savaşı'nın savaş zayiatının 9 milyon filan olduğu söylenir. Anlatabiliyor muyum? Yani bizimki muazzam bir şey. Fakat daha da beteri diyeyim tırnak içerisinde, hayvan varlığımız tükendi. Yani bizim bu 10 yıllık süre içerisinde hayvan varlığımızın 1/4'ü yok oldu. Yani gerek cepheye sevki, gerek açlık nedeniyle evet, hayvanların kesilip yenmesi, bunun sonucunda Türkiye'de hayvan kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Bunun başlangıcı da Balkan Harpleridir. Balkan Harbi ile birlikte biz bütün tramvayları çeken hayvanları seferber ettik. Cepheye götürdük. Anlatabiliyor muyum? O yüzden tramvaylar durdu kaldı. Onun üzerine bir an önce tramvaylara elektrik verilmesi söz konusu oldu. Silahtar Ağa'nın ana işlevi tramvaylara elektrik verme oldu. Peki geç değil mi bu tarih? Yani şimdi Paris kaç yılında elektriğe kavuştu mesela? Paris'in daha doğrusu 1947'de gaza geçmişti. 1847'de. Doğal gaz. Hava gazıyla. Evet, evet. Ondan 40 yıl sonra da, pardon, 38'de geçmişti. 78'de de elektriğe doğru geçmeye başladı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu Fransız devriminin 100. yılındaki plan. Evet, o zaman tabii Paris özellikle aydınlatıldı. Eyfel Kulesi'nin aydınlatıldığını söylemiştin. Tabii tabii evet. Tabii bütün bu yani elektrik aslında bir gösteri unsuru oldu. 100. yılda Fransız devriminin 100. yılında. Yani bir şekilde zaten 100 yıl sonra hatırladılar. Fransızlar da öyle bir devrim olduğunu o vesileyle gündeme geldi. Kısacası bizde ama şunu söyleyeyim. Bir makro çizim, makro olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Türkiye'ye gerçekten elektrik geç geldi. Ve elektriği yeterince önemsemedik gibi geliyor bana. Daha doğrusu kentleşmeyle çok yakından bağlantılı olduğu için bizim olsa olsa büyük kent dediğimiz yer İstanbul'du. Bir noktada da belki de İzmir diyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Ankara tamamen bir kasaba. 20 bin kişilik bir kasaba. Şimdi ben hep Sovyet Rusya'daki gelişmelerle karşılaştırırım. Yani Türkiye'deki gelişmeleri. Mesela Sovyetler Birliği'nin modernite projelerinde elektriğin çok önemli bir rolü var. Ve bütün 1920'lerin başından itibaren Goelro denilen plan sayesinde barajları inşa ettiler ve elektrik ürettiler ve fabrikalara geçtiler. Yani Rusya'nın erken dönemde sanayileşmesinde elektriğin çok önemli bir rolü oldu. Bizde ise biz sanayileşmeyi bekledik elektriği daha yaygın bir hale getirmek için. Yani ancak 50'li yıllarda biz akıl etmeye başladık. İşte barajları kurmaya başladık. Demirel biliyorsun barajlar kralı olarak gündeme geldi. Hakikaten 50'lere kadar biz elektriğin önemine vakıf değildik. Keban Barajı ile Ambarlı'da kurulan yeni santral. Evet, evet. Birbirine iki tane önemli merkez tabii oldu. Onlar yani iki tane en büyük şey oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani daha doğrusu onlar sayesinde büyük ölçüde Türkiye elektrik gördü diyeyim. Yani o denli geç gündeme geldi. Yani İstanbul bağlamında baktığımız vakit ise İETT'nin kuruluşu 1939 filan yani tabii o kadar. Ondan geç. Önceki şirket bu Sofina şirketi mi almış oluyor bütün hepsi? Sofina alıyor ama o Sofina 1930'lu yıllarda devretmek zorunda kalıyor. Yani İstanbul Elektrik İdaresi diye peki, bir şey var. Peki Amelie yani. Elektrik diye bir şey var. Bir de dergisi var. Hatta evet, sayılarına baktım. Ama o Fransızca teşvik etmeye çalışıyor. Ama o Kadıköy tarafında diye biliyorum. Ben. Ha Kadıköy'de. Evet Kadıköy tarafında. Hatta bir binası var Kadıköy'de. Evet, Kadıköy tarafında bir şirket. Bir tanıtım şeyi evet. Var. Yani bölge bölge zaten İstanbul'un elektriği. Değişik şirketlerin... Ama onu galiba daha sonra bir aralık yani 30'ların başında Sofina onu devralıyor. Devralıyor evet. Ama bu evet. İlginç bir şey çünkü bir taraftan elektrik üretiminde bildiğimiz türbinlere işte yeni ekler yapılıyor falan hani arttırıma gidiliyor yani yeni şeyler. Fakat bir taraftan da elektrik tüketimi aslında şehirde çok az. Yani onu teşvik etmek tabii, için tabii. Şeyler, afişler hazırlıyorlar. İşte tabii, bu tabii. Mesela işte yemekleri elektrikle pişirmek, elektrikle saç kurutmak. Hatta elektrik süpürgesi reklamı şeyi bile var. Yani bir de vitrinleri aydınlatmak. Mesela bu gösteri ya, şey dedin ya. Koran elektrik pahalı yani biz fakir bir milletiz. Ha ondan mı bu? Tabii yani daha doğrusu insanların yani İkinci Dünya Savaşı'nda enflasyon nedeniyle de özellikle 12 kuruştan kilowatt saati bilmem 20 kuruşa kadar çıktı. Yani herkesin ve hala da Türkiye'de biliyorsun büyük kaçak elektrik çok yaygındır. Yani insanlar tasarrufunu elektrikten yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden elektriğin kullanılabilmesi, yaygın bir şekilde kullanılabilmesi ancak dediğim gibi insanların gelir düzeyiyle bağlantılı bir de tabii elektriği zorunlu kılan sanayileşme oldu. Yani sanayileşmeyle evet, birlikte. Yoksa şehirdeki evet, elektrik evet. Tüketimi değil yani hanelerin hale, içinde bugün kullandığı... de Türkiye'de İstanbul'da bile yani sanayide ne kadar kullanıyor. Sanayi kullanıyor yani büyük ölçüde elektriği anlatabiliyor muyum? Yani bizlerden çok yani kişisel. Ama bu Ambarlı'nın kuruluşu önemli oldu. Çünkü Ambarlı sırf İstanbul'a değil bütün Trakya'ya elektrik sağlar duruma geldi. Bir müddet sonra da zaten bu entegre sistem nedeniyle Türkiye'deki elektriğin bütünsel bir yapı arz etmesi söz konusu oldu. Ambarlı bir termik santral. Aynı Silahdarağı gibi. Evet, evet, evet. Bugün çalışıyor mu bilmiyorum Ambarlı hala. Ben ama de bilmiyorum. Eskiden Ambarlı'ya bakılırdı. Her şey tabii, Ambarlı'da tabii, arıza tabii, oldu tabii, mu tabii. Şehir elektriksiz tabii, kalırdı. Tabii, falan. Tabii. Fakat Ambarlı tabii modern zamanların bir santrali. Tabii. Silah tarağı gelişerek kullanılıyor. Yani bir dönem süre kullanıldı. Devletleştirildikten sonra, millileştirildikten sonra gene yatırımlar yapılıyor. Teke bağlı, tek devraldı onu bir müddet sonra. Evet, tek kurulduktan sonra, tek ama ondan önce İETT yönetiyor. Evet. Peki bu şeyin, santralin, yeni santralin Ambarlı'da kurulması yerine aslında Silah Tarağı'da kurulması, yani Haliç'te kurulması üzerine bir proje yapılıyor. Var var, evet, proje. Üstelik de hani en feasible yer diye. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Eğer bu santral kurulmuş olsaydı, şehrin nüfusu da böyle 10 milyona falan gidiyor o zamanlar. Evet. Çok şey olsaydı. Şehrin merkezinde bir tane termik santralimiz olacaktı. Şimdi, şimdi Ankara'da da Tandoğan Meydanı'nda bir hava meydanı olacaktı. Ona bakarsan. Yani şehirlerin ölçekleri çok farklı şekilde algılanmış uzun yıllar. Evet, Haliç Sanayi Merkezi. Ben çocukluğumda İstanbul nüfusu 1 milyondu. Evet. Biz Edirne kapı surların dışına çıkar piknik yapardık. Şehrin sınırı oradaydı yani. Evet, sınır oradaydı yani. Evet. O yüzden bu hiç öngörülemeyen bir büyüme olayı tabii bu. Yani o uzak mesafe. Ya o plancılar diye, falan hepsi çuvalladı. Görülen yer silahtarağıymış. Yani şehrin tabii, dışı tabii, diye görülen tabii, yer tabii, tabii, silahtarağıya koskoca santrali kuracaklarmış. Yani bugünkü Bilgi Üniversitesi'nin olduğu tabii, yerde tabii, tabii, ve tabii, o muazzam santral büyüyerek Türkiye'nin sanayi bölgesi, Kağıthane Deresi'nin çevresi tamamen sanayi bölgesi, düşünebiliyor musun ya o tarihte? Yani büyük ölçüde, yani tabii bütün bunların pratik nedenleri var. Yani kentin içinde kurmalarının nedenlerinden biri iş gücünü temin edebilmek, kentten temin ediyor. Bir de ulaşım olanakları son derece sınırlı, anlatabiliyor muyum? Öyle yakın olman gerekir pazarlayacağın mekanlara. Bir de malını. Elektriğin nakli pahalı bir şey, yani çok kayıp olduğu için hem tabii, pahalı. Yani tabii, bu tabii, tabii, tabii, tabii. İnterkonekte sistemin kurulması çok büyük bir yatırım aslında. Tabii, tabii, o tabii, sistemin tabii, kurulmadığı bir dönemde yerel üretim tabii çok daha önemli şey taşıyor. Anadolu'da birçok kasabada da yerel üretim var. Yani tabii, küçük tabii, şeyler tabii, konuyor. İşte santraller. Santral dediğimiz aslında bir dizel motoru ve bir jeneratör. Hmm. İşte belli saatlerde çalıştırılıyor, değil mi? Tabii, böyle. Tabii tabii tabii tabii tabii yani, öyle. Eskiden mesela bu hava gazıyla aydınlatıldığı vakit gene halktan toplanırdı şey. Parası. Ücreti, parası. Yani aydınlatmanın parası. Sokaktan toplanıyor. Evet, evet, evet. Yani tabii orada şimdi tabii kamusal bütçe var. O zamanlar öyle bir kamusal, o ölçekte bir kamusal bütçe olmadığı için ancak verilen hizmet yerinde tahsil ediliyor yani şeyi, bedeli. Bu bir çok şekilde enteresan. Bir ara şeylerde falan yağ getirme zorunluluğu varmış. Hani aydınlatılacak yerlerde mahalleden ha, evet, yağ toplanıyor. Evet, evet, evet. Ya da yani, onun parası evet, toplanıyor. Ya işte. Evet, evet, evet. Yani gerçekten elektrik olayı aslında başında da belirttiğimiz gibi modernitenin bir boyutu olarak gündeme geldi. Biz geç de olsa elektriğiyle tanıştık ve elektrik yaşamımızın hakikaten o denli önemli ki bir elektrik kesildiği vakit bütün hayat duruyor artık. Yani alternatiflerimizi bile, yani şimdi ben geçenlerde düşündüm, ya benim evimde mum var mı diye gittim. Çünkü hakikaten yarım gün elektrik kesildi. En sonunda güç bela bir mum buldum köşede bucakta. Yani hakikaten aslında devreye de devreden de çıkartmışız ama alternatifleri. Elektrik kesintilerinin çok fazla olduğu dönemlerde evlerde mutlaka bir lüks lambası, hatta iş yerlerinde, evet, mimarlık evet, ofislerinde, evet, evet, tepeye asılı böyle lokantalarda falan Nişantaşı'nda lüks lambaları vardı. Bu lüks lambası dediğimiz şey de aslında basınçlı lambalardır. Bunlar yani pompası var. Tabii tabii. Gaz tabii, yağını içine konuyor. Benim vardı, benim vardı. Benim şeyim vardı, o lüks lambam var. Hala duruyor aslında bir evimin o bir köşesinde. Şey, tabii. Müzem var, o müzede duruyor. Eski balıkçıların çünkü kullandığı. Çünkü aşağı yukarı normal elektrik ampulü kadar kuvvetli ışığı olan, tabii, balıkçılar tabii, da onu kullanır denizde, tabii, tabii, işte lüfer avında falan. Tabii. Bu çok yani modern zamanlarda da o alternatif enerji kaynakları da devam etmiş. Çünkü tabii, İstanbul'da tabii, düzenli tabii, bir şey olmadı. Yani benim yaşamımda yani en az 30-40 yıl gaz olayı var. Yani gaz şimdi almıyorum eve gaz ama yani büyüdüğüm mekanlarda gaz yağı sürekli temel ihtiyaç maddelerinden biriydi. Bir de piknik tipi gaz tüpleri de eski Türk filmlerine bakarsan hep kahvelerde falan tavanda asılı durur. Tabii onların oradan, üzerinde tabii ondan, de tabii o da aydınlatma. Fitilli lamba vardır. Tabii o da aydınlatma yani için. Yani gündelik hayatın vazgeçilmez bir şeyi o tüp piknik tüpleri en çok aydınlatma için de satılıyordu. Tabii. Onlar şehrin elektrik bir şey. Yani kesildiğinde kullanıldığı şeyler. Bak benim apartmanımda doğal gaz var. Apartman doğalgazla ısıtılıyor ama ben hala tüp gaz kullanıyorum mesela o fırınımı şey etmek için. Doğalgaz almadım. Çünkü ihtiyacım o kadar fazla kullanmıyorum. Isınmada yani. Doğalgaz kullanmıyor musun? Evet, apartman öyle. Ha, merkezi ısıtma. Merkezi sistem var ama öyle. Daireme birçok yani benim dairemin kapısına kadar doğalgaz geldi. Ama o yani, zaman gerek kalmıyor. Isınmada kullanmıyorsan tabii alternatif yemek pişirmek evet, için evet. Başka şeyler yani mesela, var. Mesela şohbenim de elektrikli. Yani şey evet. Kullanmıyorum. Asıl mesele ısıtma tabii doğalgazda. Tabii odur yani büyük ölçüde. Şimdi yani. Bu tabii şeyin sonuna geldik programın. Bu hava gazının tabii riskli olduğu bir durum da var. Çünkü hava gazı kesilince açık kalabiliyor musluklar ve zehirliyor insanları. Öyle tabii çok tabii öyle monoksit, bir risk faktörü var. Yani monoksit, ikide bir şey zehirli. Diyor canım ikide bir bu mekanların patladığını falan görüyoruz yani. Bu hava gazı döneminde de tabii çok böyle şey dışında intihar vakaları dışında bir de kazalar oluyordu. Tabii. Gaz kesilmeleri yüzünden. İşte ona bir koku falan veriyorlar galiba gaza. O yüzden doğal gazda var bu fakat hava gazının da kokusu işte var mıydı? Var mı bilmiyorum yani. Evet. Kendi kokusu vardı büyük ihtimalle ve ama vardı kokusu evet. Var yani. Ben hava gazı, eski hava gazının kokusunu hatırlıyorum. Evet, vardı. Bugün konuşa ancak gaza birazcık döndük elektriği de az çok ama evet, galiba evet. Başka bir programda tekrar bu konuyu evet, konuşmamız yani, gerekecek. Evet. Çok şey bir konu yani şehrin modernleşmesinde. Şehrin her yönünü konuştuk bir ölçüde evet. Yani o nüfus açıdan. Nüfus yapısına gittik, ulaşıma evet. Gittik, kamu hizmetlerine şey yaptık. Çok teşekkür ediyoruz programa katkıların nedeniyle. Ben teşekkür ederim nedeniyle. Yani beni yılın ilk programına için. Şehrin aydınlatılmasıyla başlamış olduk. Evet. Devam ederiz umuyorum. Yarınımız aydınlık olsun. Başka anlamlar çıkarmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabii. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.